Ideea Radio. Tu Idea Radio, nadajemy rytm pracy na naszym radiowym zegarze już 8 minut po godzinie 15 i witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku audycji Głos z Ameryki. Pierwszym, ale miejmy nadzieję nie ostatnim. Witają Was Michał Dziwisz i Marek Zalewski. No właśnie, jesteśmy już, słyszymy się, troszeczkę tutaj jakieś opóźnienie na łączach, no ale w końcu nie ma się co dziwić, prawda, skoro to jest łącze pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, bo ty, Marku, mówisz do nas właśnie prosto z USA. Tak jest, spod Waszyngtonu i tutaj pogoda u nas jest, nie wiem jaka w Polsce, ale tutaj jest no troszkę zimowo, ale bez śniegu. A jak u Was? A muszę powiedzieć, że u nas w Polsce, jeżeli chodzi o pogodę, to w końcu jakiś czas temu, przynajmniej za oknami naszego studia, narodziła się zima, bo w kalendarzu to tą zimę mieliśmy już zapowiadaną od paru tygodni, ale w końcu spadł jakiś sensowny śnieg, no i szczególnie młodzi się cieszą, bo kierowcy to raczej niespecjalnie, bo to dla nich tylko kłopot, no i znowu drogowcy muszą wyjeżdżać z różnego rodzaju piaskarkami, solarkami, żeby była jak najmniejsza ilość wypadków. Czego oczywiście życzymy wszystkim. No, oczywiście. W każdym razie u nas śniegu było bardzo, bardzo mało. Tutaj w północnej części Stanów oczywiście napadało, w górach napadało bardzo dużo, ale tutaj właściwie w okolicach Waszyngtonu, gdzie jesteśmy na szerokości geograficznej Sycylii, przypominam Państwu, w śniegu było tutaj może z 5 cm przez całą zimę dotychczas. No, i tak dalej. To rzeczywiście, to rzeczywiście niezbyt dużo tego śniegu. No nie, słabo, słabo. Ja bardzo lubię śnieg, mimo że nie jestem może już tak młody, ale jeszcze na saneczkach czasami lubię sobie wyjechać, nie mówiąc o nartach, i nawet samochodem lubię jeździć po śniegu. Ale generalnie no, ale w Stanach Zjednoczonych taka zima jest przeważnie, czy są te zimy ostrzejsze? No z reguły zimy, no jest bardzo różnie, jak mówiłem. Tutaj na zachodzie, w Idaho, w Kalifornii, w Minnesocie, gdzieś tam na północy czy w górach, było bardzo dużo śniegu, było bardzo dużo opady, poważne opady i zimno. No ale tutaj na południu to różnie bywa. Czasami nas przysypie tak, że trzeba dosłownie się wykopywać godzinami, żeby wyjechać samochodem z własnego domu. No już nieraz tak było. Ale z reguły tutaj no jest stosunkowo łagodna zima w tej części Stanów. Nie tak jak na Florydzie oczywiście, ale jest to, jak mówiłem, szerokość geograficzna no, Sycylii, powiedzmy. No, czyli raczej ciepłego państwa. No właśnie. No raczej. Akurat tak dla każdego coś miłego, tego śniegu ani za dużo, ani za mało i tyle dobrego. W naszym dzisiejszym pierwszym odcinku powiemy sobie o kilku kwestiach. Kwestiach, no, niektórych poważnych, niektórych mniej poważnych. Zacznijmy może od tej takiej, o której nawet zapomniałem wspomnieć, a przypomniało mi się, że w końcu jesteśmy niedawno po święcie, które to chyba, o ile mnie pamięć nie myli, właśnie w Stanach Zjednoczonych się narodziło. Jak tam po walentynkach? No, walentynki tutaj obchodzone były w sposób, no, jak zwykle ostry dosyć i, no, i komercyjny. W końcu to święto się narodziło. Prawdopodobnie zostało utworzone przez firmy, które produkują kartki różne i tak zwane firmy, które sprzedają kwiaty, czekoladki i tak dalej, ale jest to ładne święto. Nie narzekam. I był duży ruch. Wszędzie było widać panów maszerujących z bukietami róż i innych kwiatów, czekoladkami i tak dalej. Także no święto jak święto. No oczywiście nie był to dzień wolny od pracy, ale właśnie w pracy się pojawiały takie bukiety często na biurkach pani i tak dalej, no więc no sympatycznie w sumie było, mi się wydaje. Dużo zakochanych spacerowało po ulicach Stanów Zjednoczonych, bo z tego co wiem, to u nas w Polsce no można było bardzo wiele par przytulających się i obejmujących się ujrzeć tu i ówdzie. No tak, to oczywiście te pary wychodzą na ulicę w większych ilościach, że tak powiem, na walentynki. No i oczywiście też bardziej wszystko czule wygląda, jak się dostanie piękny bukiet kwiatów, czy bombonierkę ładną i piękną kartkę i tak dalej. No więc oczywiście te uczucia wszystkie się wzmagają wtedy, no i pary chodzą jak najbardziej przytulone do siebie i zakochane. I bardzo sympatyczne to jest w sumie święto, ja uważam. A orientujesz się może, jak wygląda taka statystyczna większość, co tych zakochanych najbardziej pociąga? wciąga w tym święcie i jak oni je celebrują zazwyczaj, czy jakaś romantyczna kolacja, czy kino, czy jeszcze coś innego, bo chyba tego typu sprawy przynajmniej w Polsce są najbardziej popularne. No i oczywiście niezapomniane kartki, które to, z tego co się orientuję, również sporo tych kartek z importu przychodzi do nas. Nie tylko rodzimy biznes, ale dajemy także między innymi Amerykanom zarobić, żeby no, to święto zakochanych było takie, a nie inne. No święto, oczywiście, no, jak mówiłem, na pewno wszystko inne, wszystkie inne rzeczy, sposoby celebracji są, odchodzą, kolacje są tradycyjne, zdecydowanie. Jest to już prawie, że wymagane, żeby swoim ukochanym czy ukochaną pójść na jakąś bardziej uroczystą kolację. Kino oczywiście, no ale to jest może mniejsza sprawa niż powiedzmy kolacja, czy jakiś romantyczny wyjazd czasami, jeśli ktoś ma pieniądze i czas na coś takiego. Ale w sumie, no, ja za moich czasów oczywiście walentynki w Polsce nie były jeszcze obchodzone. No właśnie, bo to do nas kiedy to gdzieś tak mniej więcej przyszło? Chyba po tej odwilży pod koniec lat 80. No na pewno, w PRL-u tego zdecydowanie raczej nie było. To wtedy byli towarzysze i towarzyszki. Tak jest, na który też się czasami obejmowali, prawda, i być może sobie kwiaty dawali nawzajem, ale to nie było to samo. U nas bardziej Dzień Kobiet był chyba popularny wtedy. Tak, Dzień Kobiet to było bardzo... Dzień Kobiet był świętem, jeśli się nie mylę, no nie krytykuję go w żaden sposób, ale raczej to było święto ogólnokomunistyczne, mi się wydawało, niż nie święto kobiet. Takie wrażenie ja odnosiłem przynajmniej swego czasu. No, z pewnością wszelkiego rodzaju dygnitarze wychodzili z takiego założenia, że każda okazja jest dobra. Żeby pokazać, co partia potrafi. No ale dobrze, to jeżeli chodzi o walentynki, to już wiemy, jak mniej więcej w Stanach Zjednoczonych to wszystko wyglądało. A teraz przejdźmy przynajmniej na czas jakiś do tych bardziej poważnych spraw. Ostatnio w naszych polskich mediach bardzo głośno jest, nie wiem czy słusznie czy nie, ale o tym sobie powiemy już za chwilę, o satelicie szpiegowskim, który to wymknął się spod kontroli operatorom swoim. Oczywiście to jest satelita należący do Stanów Zjednoczonych, no i został powołany specjalny sztab w naszym kraju na wypadek, gdyby ten satelita mógł spaść na terytorium Polski. Czy to jest w ogóle prawdopodobne? Jaka jest skala tego prawdopodobieństwa? Jak w ogóle wyglądają informacje w Stanach Zjednoczonych odnośnie tego satelity? Tu jest ta kwestia bagatelizowana, czy raczej mówi się o niej dosyć poważnie? No mówi się raczej o tym poważnie i szczególnie no, tutaj może mniej się o tym mówi niż mówią inne kraje, tak jak Rosja czy Chiny, które uważają próbę zestrzelenia tego satelity za próbę broni kosmicznej. Tak to określają. Amerykanie oczywiście się tego wypierają, twierdząc, że to jest no, oczywiście szpiegowski satelita, czyli wywiadowczy i tak dalej, nie działa, ale że na pokładzie jego jest zbiornik z paliwem rakietowym, około 450 kg tego bardzo trującego paliwa i chodzi głównie o to, żeby to zniszczyć, zanim spadnie na Ziemię i komuś zrobi krzywdę. Już nie mówiąc o samym ciężarze tego satelity, który jest dosyć duży, jest on... Nie wiem dokładnie, ile on waży, ale tu się mówi o tym, że on jest wielkości niewielkiego autobusu. A więc jest to spora maszyna i jeśli by w całości spadło gdzieś na ziemię, do miasta szczególnie, to mogłoby wyrządzić duże szkody. Czy już wiadomo mniej więcej, gdzie ten satelita może spaść? Bo z tego, co czytamy na naszych polskich portalach internetowych, to jak na razie rozpiętość tego miejsca, gdzie mogłoby to wylądować, no to jest bardzo duża. Nie ma jak na razie tu żadnych informacji takich konkretnych. Amerykanie już coś wiedzą na ten temat? Podają jakieś informacje w mediach? Jeśli wiedzą, to jakoś nie widziałem tych informacji podanych gdziekolwiek. Także jest to bardzo niejasne. No, jeśli ich amerykańską argumentem zestrzelenia tego satelity jest to właśnie, żeby uniknąć spadnięcia tego paliwa rakietowego, no to chyba jest duża szansa, że on spadnie na ląd, na ziemię, a nie do oceanu. bo inaczej nie chodzi o to, że zatruje on ryby, czy też ocean, jak i taki, tylko się mówi o tym, że jeśli ten zbiornik z paliwem rakietowym uderzy w pobliżu ludzi, może ich po prostu zrobić im no, krzywdę, no, zabić, nie wiem dokładnie, zatruć, dokładnie nie wiem o co to chodzi, więc chyba prawdopodobność wylądowania na Ziemi tego satelity jest bardzo też silna i po prostu z tego co wiem, nie bardzo wiadomo w tej chwili, gdzie on spadnie. A jakie środki zostaną przedsięwzięte, żeby no, ten satelita jednak nie spadł w jednym kawałku? Czy w ogóle coś zostanie zrobione w tej kwestii? No więc plany są, żeby w najbliższych dniach, być może nawet jutro wieczorem, czy nawet dzisiaj wieczorem, przepraszam, zdaje się, są plany, ale to nie jest pewne, czy to zostanie przeprowadzone, zostanie wystrzelony pocisk antyrakietowy z amerykańskiego, prawdopodobnie krążownika rakietowego. I z tego co słyszałem, próbą będzie nie zastrzelenie go na nie trafienie w niego na orbicie, co mogłoby spowodować tysiące odłamków tego satelity, które będą krążyć na orbicie przez dłuższy czas i jeszcze mogą zniszczyć czy uszkodzić stację kosmiczną czy inne satelity i tak dalej, ale w teorii, jeśli ono padnie troszkę niżej, to już w górnych częściach atmosfery ziemskiej. I jeśli zostanie trafiony, no to wtedy prawdopodobnie rozpadnie się na małe kawałki, które po czym w teorii przynajmniej spalą się w dużej mierze w atmosferze spadając w dół, a zamiast krążyć wokół Ziemi. Także to by była najlepsza, chyba najlepszy scenariusz tego wszystkiego. Oczywiście też mówi się, że szanse trafienia w tego satelity, zestrzelenia go w ten sposób są najwyżej 50%. Mam nadzieję, że szanse są większe, ale takie tutaj doniesienia czytam, słyszę o takich sprawach, więc zobaczymy, jak to się skończy. Być może już dzisiaj wieczorem naszego czasu. Miejmy nadzieję, że poznamy już niebawem te informacje, czy faktycznie jest się czego bać. Tu, z tego co ja obserwuję, wypowiedzi różnych czy dziennikarzy, czy specjalistów od bezpieczeństwa, to ja tak przynajmniej widzę, nie wiem jak wypowiadają się ludzie w Stanach Zjednoczonych, którzy się na tym znają i którzy no, być może coś nawet więcej wiedzą na temat tego satelity, ale zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że rzeczywiście jest to dosyć poważne zagrożenie dla naszego kraju, że może gdzieś ten satelita wylądować, albo przynajmniej jego fragmenty, a drudzy twierdzą, że w zasadzie robimy z igły widły i nie mamy powodu, by się czegokolwiek obawiać, że prawdopodobieństwo, że ten satelita spadnie na terytorium Polski, no to jest tysięczne procenta i że to pasmo, w jakim prawdopodobnie może uderzyć, to najprawdopodobniej będą jakieś, jeżeli już, to pola czy innego rodzaju ziemie uprawne albo pastwiska. No, przynajmniej tak uspokajają nas tu ludzie w polskich mediach. No to jak mówię, to jest troszkę jak ruletka, nie wiadomo bardzo w co się trafi w tym wypadku, ale jest to, no jest to dużych rozmiarów satelita. No, nie wiem czy pamiętasz, jak wiele, wiele lat temu amerykański Skylab spadł w dużej mierze w całości, jakby uderzył w dom, jakby uderzył no, powiedzmy w środek zagęszczonego, zatłoczonego miasta, mogły być problemy. Także no... A gdzie mu się udało spaść? No już teraz nie pamiętam nawet, zdaje się do morza, gdzie, nie w Australii gdzieś zdaje się spadł, na jakichś pustkowiach, więc no, nikomu się nic nie stało. Tak, nikomu się zdaje się nic nie stało, ale no potencjał był pewien. Tylko mi się wydaje, no to myślmy o sprawach takich, że na Ziemię spadają meteoryty codziennie. Niektórzy mówią, że ich setki czy nawet tysiące codziennie spadają. No i takim meteorytem też można w głowę oberwać, no jeśli jest na tyle duży, że się nie spali w atmosferze. No więc szanse takie są zawsze. Czy coś spadnie, jakaś część samolotu przelatującego nad nami. Też różne kawałki odpadają od samolotów i spadają na ziemię i tak dalej, więc no szanse, możliwości są, ale mi się wydaje, że właściwie nie ma się specjalnie obawiać zbytnio, że coś takiego strasznego się stanie w tym wypadku. Mnie zastanawia tylko jeszcze jedna kwestia, nie wiem czy dobrze rozumiem, ale skoro tam na pokładzie tego satelity znajduje się zbiornik no mniej więcej ilością pół tony silnie toksycznej substancji, która jest składnikiem paliwa rakietowego. No to w takim razie, jeżeli ten satelita zostanie trafiony taką rakietą, to czy nie będziemy mieli do czynienia z jakąś dosyć dużą katastrofą ekologiczną? Bo co z tym paliwem po trafieniu przez tą rakietę stanie się? Czy ono się zapali w całości? Czy też, no nie wiem, gdzieś w postaci jakiegoś opadu nie spadnie nam na głowy, bo być może no nie całość ulegnie spaleniu w atmosferze? No, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale nadzieja jest taka właśnie, że jeśli ten satelita zostanie trafiony przez tą rakietę antyrakietową, że tak powiem, że jednak rozbije ją ta rakieta, tego satelity na wystarczająco małe kawałki, które zdołają się spalić, spadając, przelatując przez atmosferę. I prawdopodobnie zostaną po prostu spalone, zniszczone, zniknie. Nie powinno, jeśli do trafienia dojdzie rakietą, wtedy nie powinno być większych problemów. Wtedy prawdopodobnie tylko jakieś małe elementy tego satelity spadną na Ziemię w całości. No więc oczywiście, jeśli ktoś dostanie w głowę takim czymś, to nadal to może być groźne, ale sytuacja już ulegnie radykalnej zmianie. Paliwo najprawdopodobniej zostanie całkowicie spalone, ja przypuszczam, w atmosferze po trafieniu, jeśli do tego dojdzie, jak mówię. Także specjalnie bym się tym nie przejmował. Zatem pozostaje nam być dobrej myśli i być może tak już niebawem usłyszymy jakieś informacje odnośnie tego, co z tym satelitą się dzieje, czy rakieta, która zostanie wystrzelona chyba z jakiegoś okrętu, prawda? Tak, chyba krążownika jakiegoś rakietowego. Czy ta rakieta trafi? Gdzie ta rakieta trafi? No. To znaczy, nie. Ja mówiłem właśnie, czy ta rakieta trafi, już niebawem się o tym przekonamy. No to jest, jak mówiłem, 50% szansa trafienia, eksperci tutaj twierdzą, więc no, miejmy nadzieję, że zmieścimy się w tych pierwszych 50% i że jednak trafi. Po prostu to jest, będzie to w jakimś sensie próbą amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej też, mi się wydaje. No właśnie, jeżeli chodzi o tarczę antyrakietową, to też jeszcze dziś na pewno o niej wspomnimy. Ja jeszcze tylko mam jedną informację, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania do mojego dzisiejszego gościa odnośnie Stanów Zjednoczonych, chciałby się czegoś dowiedzieć, no to proszę bardzo, www.idearadio.pl, tam jest dział, który nazywa się Kontakt z prezenterem, Kontakt z anteną i tam można swoje pytania zadawać. Ja już, mówiąc szczerze, mam tu kilka pytań, ale do nich przejdziemy może po krótkiej muzycznej przerwie, na którą już teraz bardzo serdecznie zapraszamy. Idea Radio nadaje pracy rytm. www.idearadio.pl. A my już teraz powracamy do programu Głos z Ameryki, do wydania pierwszego, w którym jak na razie postaraliśmy się uspokoić naszych słuchaczy odnośnie satelity. Miejmy nadzieję, że się z nim nic takiego nie stanie i Polska może spać bezpiecznie. Tak, mam nadzieję, że się nie spotkamy bezpośrednio z tym satelitą. Wszystko, że będzie dobrze. Ja teraz zaglądam sobie do moich notatek, jeżeli chodzi o pytania, bo tutaj kilka pytań od naszych słuchaczy już się pojawiło. Niech no tylko sobie to przejrzę. O właśnie, jeden z naszych słuchaczy zadał tu kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy wymian uczniowskich w Stanach Zjednoczonych. Czy w amerykańskich szkołach jest to organizowane na dosyć dużą skalę i jak to wygląda? Z jakimi krajami zazwyczaj? No to trudno powiedzieć, to zależy od szkoły. Każda szkoła, nie wiem, czy mówimy o szkołach średnich, czy o uniwersytetach. Właśnie tutaj też nie mam takiej informacji, ale podejrzewam, że chodzi o szkoły średnie i o uniwersytety. Chyba na uniwersytetach jest tego więcej, prawda? Na pewno jest tego więcej. Szkoły średnie niektóre mają tego rodzaju programy wymiany, ale prawie każdy uniwersytet amerykański przypuszcza, nie każdy, ale prawie każdy ma coś takiego. I to trudno powiedzieć właściwie z kim każdy uniwersytet ma na tego rodzaju program. Po prostu zależy to od szkoły, od uniwersytetu. Nie jestem w tej chwili, nie mam przed sobą listy uniwersytetów, które prowadzą wymianę uczniowską czy studencką z Polską, ale ich jest na pewno cały szereg i jak wiemy, tutaj w Stanach jest uniwersytetów, no, tysiące, jest ich bardzo dużo, dużych, małych, dobrych, złych i średnich, i po prostu trzeba by było poszukać to. Jeśli ktoś jest konkretnie zainteresowany współpracą czy wymianą z jakimś może konkretnym uniwersytetem, który prowadzi programy, które mu odpowiadają, go interesują, no to należy zajrzeć na portal, na stronę takiego uniwersytetu i po prostu sprawdzić. Ale nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć konkretnie, które to prowadzą, ale wiem, że większość ich prowadzi tego rodzaju programy. Amerykanie wyjeżdżają na cały świat na różne rodzaje wymiany i oczywiście to się łączy z wymianą z tamtej strony do Ameryki. Także jak najbardziej istnieje taka możliwość, tylko trzeba troszkę przebadać sprawę. Ja się tak zastanawiam, jaka wymiana jest korzystniejsza i dla kogo ta wymiana jest bardziej korzystna. Czy dla Amerykanina, który pojedzie gdzieś powiedzmy na jakiś uniwersytet europejski, czy dla Europejczyka, który wybierze się do Stanów? Bo ja na przykład słyszałem już wiele tego typu opinii, że nasze polskie szkolnictwo no, jest na dosyć wysokim poziomie, ale przynajmniej jeżeli chodzi o taką wiedzę teoretyczną, że tego w naszych programach nauczania jest aż przesyt, czego nie można powiedzieć o tym, czego uczy się w Stanach Zjednoczonych. Jak to z tym jest? No więc ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że poziom uniwersytecki, studiów uniwersyteckich w Stanach jest sporo wyższy od poziomu nauczania, powiedzmy, w szkołach średnich, które są no, niezbyt dobrze stoją, jeśli chodzi o te rankingi różne. Często Amerykanie, którzy wyjeżdżają, powiedzmy, na rok czy dwa, no szczególnie już do Europy i wracają tutaj jako no, geniusze prawie. Ponieważ właśnie tutaj brakuje często takich podstawowych, teoretycznych, jak mówisz, nauk i są w jakimś sensie ci studenci są, no nie powiem zacofani, ale nie są, mi się wydaje, że szkolnictwo amerykańskie nie stoi na najwyższym poziomie świata. Są pewne rankingi, które zostają opracowane co roku i ogłaszane i Ameryka stoi no, gdzieś tam na 30 którymś miejscu w najlepszym razie, jeśli chodzi o szkolnictwo. Więc być może Amerykanie są tymi, którzy korzystają więcej na takich wyjazdach. Tu mam następne pytanie. Chyba się ten nasz słuchacz, który je zadał, naoglądał dużo gangsterskich filmów, ale może ma to coś wspólnego z rzeczywistością. Jak z bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych? Można bezpiecznie gdzieś tam na miasto wyjść, czy lepiej uważać wieczorową porą? No, po pierwsze zależy od miasta. Są miasta, które są dosyć bezpieczne i spokojne, a są takie, które niestety nie są. No i też zależy, o której godzinie w nocy się wychodzi, do jakiej części miasta i tak dalej. Także nie, no, bezpieczeństwo no, nie stoi na najwyższym poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnią strzelaninę w University of Northern Illinois, o której pewnie wszyscy słyszeli. Tak, i to chyba był jakiś nawet Polak odpowiedzialny za to, bo jakoś tak polsko brzmiące nazwisko tam się pojawiło. Coś Kasperczak, coś w tym rodzaju, prawda? Jeśli się nie mylę, no teraz, smutna sprawa, tak. Tragiczna. No i on był podobno znakomitym studentem socjologii. Na tymże uniwersytecie. Jakieś lekarstwa brał, nie wiem, psychologiczne, psychiatryczne, trudno powiedzieć, jak to określić. Podobno przestał je brać, twierdzą. No i mu odbiło i wszedł z bronią w ręku i zaczął na ślepo strzelać w ludzi, których nie znał. No. A czy orientujesz, czy orientujesz się może, bo wspomniałeś, Marku, o tych miastach, które są bardziej bezpieczne i mniej bezpieczne. Może tak mniej więcej orientacyjnie przynajmniej powiedzieć, w jakich miastach uważać na siebie wieczorem, a w jakich można raczej spokojnie gdzieś tam się przespacerować. Bez ryzyka, że można spotkać paru niezbyt miłych panów. No więc po pierwsze, pierwszą zasadą z reguły jest to, że w dużych miastach jest z reguły mniej bezpiecznie niż w mniejszych miastach. To jest taka bardzo ogólna reguła. No ale miasta, które prowadzą, że tak powiem, w tej niechlubnej statystyce napadów i przestępstw są takie miasta jak Filadelfia, Detroit, Nowy Jork był kiedyś bardzo niebezpiecznym miastem, ale teraz podobno sytuacja wygląda o wiele lepiej. W Waszyngtonie no, z reguły jest nie tak źle, mimo że mnóstwo jest sporo morderstw, ale też zależy w której części miasta. w tej części, powiedzmy, takiej bardziej reprezentacyjnej, tam gdzie są, no gdzie jest kongres, gdzie jest tak zwany ten nasz narodowy błonia, National Mall, te wszystkie pomniki, muzea i tak dalej, no jest bardziej bezpiecznie niż, powiedzmy, w jakichś dzielnicach, no już, no biedniejszych, no innych, w wschodniej części miasta. Także, no, trzeba uważać, zawsze trzeba uważać. W Polsce też sytuacja pod tym względem nie wygląda najlepiej, jak wiemy, ale, no, ale nie jest, nie trzeba też się kryć w domu i nie wychodzić po obejrzeniu jakichś doniesień telewizyjnych, że kogoś tu zastrzelili, czy tam zastrzelili, bo niekoniecznie to tak wygląda tak groźnie, jak to się wydaje, jak to wygląda w telewizji czasami. Mówi się dosyć często, że jeżeli chodzi o dosyć dużą ilość napadów z bronią w ręku w Stanach Zjednoczonych, winne jest to, że praktycznie każdy tu może sobie taką broń kupić. Jak to wygląda w rzeczywistości z pistoletami i tego typu akcesoriami, że tak powiem? Można to nabyć i nie ma z tym większych problemów? To też zależy od miejsca, od stanu, od miasta. Przepisy się różnią. Tu nie ma czegoś takiego prawie jak jakby narodowa, ogólnokrajowa policja, czy pewne federalne, czy ogólnokrajowe przepisy obowiązują w pewnym stopniu, ale nie w zupełnie nie stuprocentowym. Każdy stan, każde miasto, każdy powiat często ma swoje własne przepisy, ale nie da się ukryć, że w Stanach Zjednoczonych dosyć łatwo jest nabyć broń. Nie znaczy, że można kupić pistolet w każdym mieście. W wielu miastach trzeba, żeby kupić, powiedzmy, pistolet, trzeba mieć zezwolenie na noszenie broni palnej ukrytej. Trzeba przejść pewne jakieś testy, egzaminy, aplikacje i tak dalej. A w innych, ja nie mówię o kupowaniu broni nielegalnie, którą można kupić nielegalnie prawdopodobnie w każdym kraju. Jeśli ktoś ma pieniądze i zna jakiegoś pana Kazia, który ma jakieś kontakty, no to jest w stanie kupić broń, no, wszędzie. Z tym, że, no, powiedzmy, broń typu myśliwskiego, jak jakaś dubeltówka, czy karabin, czy coś, jest stosunkowo łatwe do nabycia. No, to jest równie, czy nawet bardziej jest to groźne od pistoletu często, bo silniejsze po prostu. No i tu jeszcze takie jedno pytanie mam od naszego słuchacza z gatunku ekonomicznych. Czy benzyna w Stanach Zjednoczonych jest droga czy tania? W porównaniu z Polską i Europą ogólnie jest tania, ale cena się oczywiście wzrosła. Tutaj sprzedaje się benzynę na galony. Na galony amerykańskie, to jest 3,8 litra, galon amerykański, brytyjski jest 4,5. No i tutaj przeciętny taki galon kosztuje troszkę poniżej 3 dolarów za tego. Więc, no, powiedzmy, troszeczkę poniżej dolara za litr. To jak jest w tej chwili wymiana, to ile? 3 złote z czymś za litr? Chyba nawet mniej. Dolar teraz stoi 2 złote z kawałkiem. Ostatnio dolar dosyć znacznie spadł. Ale tak jeszcze a propos jeszcze paliwa, to są popularne, tak jak na przykład w Polsce, bo ostatnio Polacy się dosyć mocno rzucili na różnego rodzaju instalacje gazowe chociażby. Jest to popularne w Stanach Zjednoczonych? Opłacalne w ogóle? Nie jest bardzo popularne. Istnieje taka możliwość. Jeżdżą na przykład autobusy miejskie tutaj w Waszyngtonie napędzane gazem. Chodzi o nieoszczędzanie pieniędzy, tylko o zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery. Głównie. Tego, co tutaj brakuje w Stanach, to jest większa ilość samochodów dieslowskich, mi się wydaje, które się niedługo pojawią tutaj z Europy, japońskie. Przecież w Europie co najmniej połowa, wygląda na to, samochodów osobowych jest z silnikami wysokoprężnymi, prawda? Obecnie. Jest to silnik jednak wydajny, który pali o wiele mniej paliwa. Paliwo jest, no, przynajmniej w Europie, dieslowski, olej napędowy jest tańszy. I oprócz tego, tego rodzaju spaliny przyczyniają się w mniejszym stopniu do ocieplenia atmosfery niż benzynowe. A tutaj niestety paliwo, to olej napędowy, dotychczas był bardzo zanieczyszczony siarką. I te nowoczesne diesle z turbinkami, europejskie powiedzmy, po prostu nie były w stanie na tym paliwie funkcjonować. No, ale teraz oczyszczono to paliwo, nie jest to wszędzie dostępne jeszcze, ale coraz szerzej jest dostępne i mają się tu pojawić samochody właśnie dieslowskie, no i to będzie to chyba będzie duży plus w moim mniemaniu. I takie się właśnie pytania od naszego słuchacza pojawiały, a teraz jeszcze słów kilka o tym, co również ostatnio dosyć, myślę, że Polaków nurtuje, zresztą nie od dziś, mianowicie projekt amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Może na dobry początek powiedzmy naszym słuchaczom, na czym w ogóle ta idea tarczy antyrakietowej ma polegać, cóż to takiego ma właściwie być, bo dużo się o tym mówi, ale nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, cóż to takiego w ogóle w założeniach ma być. No, w założeniu, z tym co strona amerykańska twierdzi, ma być to baza rakietowa wyposażona bodajże w kilkanaście pocisków typu Patriot, patrioty, prawda, te, które słyszeliśmy w czasie tej pierwszej wojny nad Zatoką Perską, o nich się słyszało, więc może nie tak super nowoczesny, najnowszy rodzaj pocisku rakietowego, ale funkcjonujący, który w teorii ma przynajmniej bronić przed ewentualnym atakiem ze strony Iranu, Korei Północnej na Amerykę, czy na Europę Zachodnią, czy Środkową i tak dalej. To jest to, co strona amerykańska twierdzi i to właściwie no, jest jedyna rzecz, którą wiem na ten temat, co wiem. Oczywiście strona rosyjska się, jak wiemy, no bardzo, bardzo tutaj protestuje, twierdząc, że to jest wyścig zbrojeń. Mi się wydaje, że to ponieważ są pociski antyrakietowe, a nie pociski jakieś ofensywne, faktem jest to, że to, co stronę rosyjską prawdopodobnie denerwuje, jest to, że te po prostu będą kolejne amerykańskie rakiety, które się wysunęły troszkę bardziej na wschód. Następny krok. No właśnie, ale mnie zastanawia jedna kwestia. Co Polska, skoro decyduje się na umiejscowienie tu elementów tej tarczy antyrakietowej, co Polska w zasadzie w zamian otrzymuje? Bo to jednak w tym momencie zadzieramy z Rosją. Kiedy Władimir Putin ostatnie swoje przemówienie wygłaszał, no to stwierdził, że skoro Polacy na swoim terenie umieszczą takie elementy tarczy, no to nie będzie innego wyjścia, ale po prostu rosyjskie rakiety zostaną w nas wycelowane. No dobrze, zadarliśmy z Rosją, to co dostajemy od wujka sama? No, dwójka sama, nie wiem, co dostaniemy, ale strona polska od czasu, kiedy nowy rząd objął władzę w Polsce, zaczęła w poważny sposób negocjować z Amerykanami. Minister obrony był tutaj, Bogdan Klich, czy minister spraw zagranicznych, Radek Sikorski. No, rozmowy trwają. Chodzi o to, żeby Polska jednak coś więcej za to dostała. Chodzi o pomoc wojskową. No, jak wiadomo, zakupiliśmy myśliwce bombardujące F-16, które nas kosztują i będą kosztowały jeszcze sporo pieniędzy, no ale prawdopodobnie trzeba było zmodernizować polską flotę powietrzną, ale w gruncie rzeczy było to, nie było już to żaden wielki interes z naszej strony, tylko duży wydatek, no więc polska strona by chciała jednak dotrzymać nieco więcej pomocy wojskowej. Strona amerykańska twierdziła, że Polska i tak dostaje więcej od wielu innych krajów europejskich, pomocy wojskowej i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest prawda, ale w każdym razie wygląda na to, że negocjacje pod tym względem trwają i miejmy nadzieję, że Polska jednak no, dostanie coś w zamian za zgodę na coś tak kontrowersyjnego jak ta tarcza rakietowa. A co w końcu ze zniesieniem wiz? Czy coś wiadomo na ten temat? Czy może tam ktoś w rządzie amerykańskim ma zamiar się ugiąć? Bo z tego co wiem, to jest jeden z tych postulatów rządu polskiego do Stanów Zjednoczonych w zamian za zgodę na umieszczenie na naszym terenie tarczy antyrakietowej. Ostatnio, no nie tak ostatnio, ale chyba około roku temu, była już jakaś nadzieja na to, że wizy dla Polaków zostaną zniesione. Później prezydent George W. Bush stwierdził, że kategorycznie nie. No i co teraz? Teraz się nam ekipa rządząca w Polsce zmieniła. No to są jakieś szanse, że postawią bardziej twardo sprawę? No mi się wydaje, że polska strona postawiła bardziej twardo sprawę, z tego co słyszę, i miejmy nadzieję, że wreszcie ta sprawa zostanie jakoś uregulowana. Trudno mi powiedzieć, jak strona amerykańska w końcu na to zareaguje, ale z tego co słyszę, to właśnie to jest częścią naszych negocjacji ze stroną amerykańską i no... Trudno powiedzieć. No, nie mam kryształowej kuli przed sobą, nie jestem w stanie powiedzieć, co w końcu, do jakiej umowy dojdzie w tej kwestii, no ale miejmy nadzieję, że to będzie wreszcie naprawione, bo to jest jednak sprawa, no jest niesprawiedliwe. No właśnie, a w ogóle z jakiego powodu Amerykanie w dalszym ciągu utrzymują te wizy dla Polaków? W jaki sposób oni się tłumaczą z tego? No kwestią jest taką, że niewielu Amerykanów raczej jeździ do Polski na saksy, na pracę, do pracy i zostaje tam z tych powodów, ale Polacy natomiast tak. No więc tu chodzi o te sprawy, że po prostu boją się, twierdzą, że będą, no przyjedzie cała fala Polaków i po prostu ale i tak przyjeżdża, pracę. Wystarczy popatrzeć na Chicago. No oczywiście, że... No wystarczy, oczywiście, no jest mnóstwo Polaków tutaj, przyjeżdża, tylko może w stronie amerykańskiej, no też miejmy nadzieję, że sytuacja gospodarcza w Polsce się poprawi na tyle, że nie będą Polacy musieli wyjeżdżać na zarobkowo za granicę w takich ilościach, no patrz na Wielką Brytanię, czy Irlandię i Hiszpanię i tak dalej, a nie tylko Stany Zjednoczone, więc... Jeśli sytuacja ekonomiczna w Polsce ulegnie poprawie, na co mamy wszyscy chyba nadzieję, no to nie będzie takiej konieczności, żeby Polacy tu wjeżdżali na saksy, żeby sobie coś dorobić i wtedy może w ogóle cała ta presja i cała ta kontrowersja zaniknie. No, także odpukać. Oby, bo w końcu no, Stany Zjednoczone dosyć dużym krajem są i myślę, że tak trochę niepotrzebnie blokują napływ Polaków do siebie, co zresztą i tak jest raczej nie do zatrzymania, bo w ten sposób czy w inny ten, kto będzie chciał się wybrać, to i w latach 80. i wcześniej się wybrał taką czy inną drogą, a i obecnie jednak już mniej ludzi, bo widzą chyba bardziej ten rynek brytyjski, bo i bliżej i również oczywiście całkiem dobre zarobki, ale jednak jeszcze niektórzy wybierają się do Stanów, jak to się mawia, za chlebem. Wystarczy przejechać pod ambasadę amerykańską w Alejach Ujazdowskich w Warszawie i kolejki, jak ostatnio byłem w Warszawie, no były o wiele mniejsze niż kiedyś. Także jednak wygląda na to, że ten wielki run, ta pasa, te kolejki, to wszystko troszeczkę się uległy zmniejszeniu. Może zainteresowanie się zmniejszyło też. A co tam w polityce ciekawego? Bo ostatnio mieliśmy prawybory, prawda? Jeżeli chodzi o fotel prezydencki Stanów Zjednoczonych. Jak to tam wygląda? Bo ostatnio, jak czytałem, no to na przykład w Dolinie Krzemowej pani Clinton całkiem niezły wynik odniosła. Jak to wygląda w skali globalnej? No w skali globalnej wygląda tak, że ostatnie prawybory, całą serię ostatnich prawyborów wygrywa pan Barack Obama. Ostatnio. Pani Clintonowa była, no prawie, że wydawało się, że już jest prezydentem, przynajmniej jej się wydawało, tak zdaje się, zachowywała się w ten sposób nieraz. Ale w ostatnich tygodniach, powiedzmy, Obama zaczyna wygrywać i on właściwie, jeśli chodzi o liczbę delegatów, którzy są konieczni do nominacji Partii Demokratycznej, on w tej chwili no, prowadzi dosłownie kilkudziesięcioma delegatami. To zdaje się, że w tej chwili, właśnie patrzę tutaj na wyniki, 1262 dla pana Obamy, 1213 dla pani Clintonowej. No właśnie, bo mówisz tak o delegatach, a podejrzewam, że niewielka ilość naszych słuchaczy orientuje się w amerykańskim systemie wyborczym. Jak to wygląda? Bo u nas w Polsce, no to w okresie wyborów idziemy sobie do urny, wybieramy tego, na kogo głosujemy, wrzucamy kartę i to jest wszystko. Później te głosy są liczone, a w Stanach Zjednoczonych wygląda to troszeczkę inaczej, prawda? Troszeczkę inaczej, z tym, że nie zapominajmy, że teraz o czym mówimy w tej chwili, to są prawybory, konwentykle i tak dalej, to są w gruncie rzeczy takie próbne wybory jakby danej partii, tak, partia demokratyczna. Są dwie podstawowe partie tutaj, które się liczą, demokratyczna i republikańska. Każda z tych partii prowadzi tego rodzaju prawybory, żeby po prostu jakby wybrać kandydata, którego oni będą nominowali do zasadniczych wyborów, które się odbywają w listopadzie. Właśnie, a propos jeszcze demokratów i republikanów, gdyby tak można było porównać ich do jakichś odpowiedników polskich partii politycznych, żeby dać naszym słuchaczom obraz, kto jest po której stronie? No, partii politycznych w Polsce jest nieco więcej niż tutaj, których liczących się, no ale powiedzmy republikanie to coś w rodzaju PiSu, przypuszczam, no i powiedzmy, że demokraci to jest coś w rodzaju PO. Czyli republikanie są bardziej konserwatywni, tak jak tak jest, można by przypuszczać. Zdecydowanie tak. Nie zapominajmy, że prezydent Bush jest właśnie republikanem. Także tak samo wiceprezydencieni i tak dalej, to wszystko są republikanie. A obecna ekipa rządząca w Białym Domu. A także no tutaj właśnie to jest jeszcze kwestia wchodzi tych superdelegatów. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. No właśnie jest nie, 800... właśnie nie. To jest kwestia, że jakieś 20 czy 30 lat temu partia demokratyczna utworzyła coś w rodzaju, się nazywają superdelegaci. Ci ludzie właściwie nie muszą brać pod uwagę wyników tych prawyborów, żeby się opowiedzieć za danym kandydatem podczas później mających się odbyć w lecie konwencji danej partii. Oni właściwie nie wiadomo dlaczego zostali utworzeni, że tak powiem, i oni mają wolną rękę. Czyli mogą głosować na kogo chcą. Dobrze rozumiem? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc oni mogą przeważyć tutaj wybór kandydata przez partię. I to jest troszeczkę dziwna sprawa. Jest dużo różnych wypowiedzi na ten temat przeciwko temu. Właśnie dlaczego to tak jest i w ogóle no, jest to niesprawiedliwe, że partia się może w ogóle no, rozpaść dzięki temu i tak dalej. Więc jest to kontrowersyjna sprawa. Ale co do czego przyjdzie? Mówimy o wyborach. No jak już się dojdzie do powiedzmy, że przypuśćmy, no zgaduję w tej chwili. Wygląda na to, że Republikanie będą nominować pana McCaina, który jest zdecydowanym liderem w tej chwili w prawyborach. No i powiedzmy, no też nie jestem pewien, że pan Obama zostanie nominowany w lecie przez partię demokratyczną. No i wtedy będziemy mieli dwoje kandydatów, czy dwóch kandydatów do listopadowych wyborów. No i wtedy tak samo jak w Polsce idziemy do lokalu wyborczego i głosujemy na kandydata. A czyli w tym momencie wybierają już obywatele, tak? No tak i nie, niezupełnie, bo jeszcze jest coś takiego, co się nazywa kolegium elektorskie. To była instytucja, która została założona w czasie, kiedy pisano amerykańską konstytucję. No to było ponad 200 lat temu. I to była instytucja, którą wybrano myśląc, że to będzie bardziej demokratycznie, ponieważ nie wszyscy obywatele w tym okresie jeszcze byli piśmienni i mogli nie rozumieć wielu rzeczy, więc to kolegium elektorskie po prostu weźmie te kandydaty, przejrzy, sprawdzi, no i wybierze. Więc w końcu to się tak kończy. Nawet czasami niektórzy prezydenci zostają tu wybierani, powiedzmy, poniżej 40%, mniej niż 40% głosów wyborców. I te głosy elektorskie są tym, które decydują w końcu o wyborze prezydenta. Jest to troszkę, mi się wydaje, niedemokratyczne, może nieaktualne, może 220 lat temu to miało sens, uważam, że teraz nie. No ale są głosy, żeby to zreformować, ale na razie to obowiązuje, ten system. A kiedy w ogóle wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych? No, już nie pamiętam, jest listopad, bodajże 6 czy 8 listopada. Więc wtedy będzie można iść do urny, no i oczywiście zagłosować. Chociaż niekoniecznie większość, jak już powiedzieliśmy, będzie miała prawo tego głosu decydującego. A czy jest coś takiego jak u nas, co nazywa się wybory parlamentarne, czy już w tym momencie prezydent ma większą władzę i on sobie ten cały gabinet formuje? Gabinet gabinetem, to jest kwestia prezydenta, członkowie gabinetu, czyli ministrowie muszą być później zatwierdzeni przez kongres. Ale wybory parlamentarne, ale tu nie ma systemu parlamentarnego, tak jak w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Kanadzie, czy w wielu innych miejscach, ale kongres, wybory do kongresu, czy to będzie do Senatu, czy do Izby Reprezentantów, są osobne. Reprezentanci, czyli deputowani są wybierani co 2 lata, a senatorowie co 6 lat. Więc po prostu w każdych wyborach w gruncie rzeczy jakiegoś tam kongresmana, czy to będzie deputowany z Izby Reprezentantów, czy też senator z danego regionu, zawsze taka osoba prawie w każdych wyborach się znajduje też. To jest nie tylko wybór prezydenta, ale też i członka kongresu, często władz powiatowych, stanowych i tak dalej, także że często lista, na którą się głosuje, jest dosyć obszerna. Prezydent jest tylko jednym z tych elementów. No to rzeczywiście dosyć skomplikowany jest ten system polityczny w Stanach Zjednoczonych. Chyba u nas w Polsce jest prościej, a może dlatego prościej. Mi się wydaje, że po prostu dlatego, że żyję tu i mniej więcej już zdążyłem się przyzwyczaić do tego, a nie innego systemu. Dla ciebie z pewnością to jest równie oczywiste ze względu na to, że już no jednak sporo lat w Stanach Zjednoczonych przeżyłeś. No tak. Z tym, że no, trzeba przyznać, że tego rodzaju wybory są no, podniecające. Nie zapomnijmy wyborów w 2000 roku, kiedy kiedy prezydent Bush, obecny prezydent, został wybrany w końcu decyzją Sądu Najwyższego. Bo nie mogli się doliczyć. No, były kwestie Florydy. Nie wiem, czy pamiętam, liczenie tych różnych kart wyborczych na Florydzie, czy tam zostało przedziurkowane odpowiednio, bo notabene też są różne systemy głosowania w poszczególnych stanach i powiatach. Niektóre jeszcze używają dziurkowane karty, niektóre systemy elektroniczne, które też są kwestionowane, że może jest oszukaństwo jakieś związane z tym. I przeróżne inne systemy, każda jurysdykcja ma swoje przepisy dotyczące maszyn czy metod głosowania. A można głosować za pomocą internetu albo telefonu komórkowego, tak na przykład jak zostało to ostatnio przeprowadzone w Estonii? Chyba jeszcze nie. No to szkoda. Mówiło się o tym, oczywiście są różne te możliwości, ale jeszcze nie, na razie trzeba się udać właściwie do... Chyba, że się jest poza krajem, wtedy się inaczej głosuje. W ambasadach, tak tutaj ja też właściwie mam prawo głosować w polskich wyborach. Muszę się udać wtedy do ambasady czy też konsulatu i w ten sposób. Więc to są też inny system zupełnie wtedy wchodzi w grę. Na naszym zegarku już coraz bliżej godzina 16. No popatrz, jak ten czas nam szybko zleciał na tej rozmowie. Jakby jeszcze można było rozmawiać i rozmawiać, bo Stany Zjednoczone to jest kraj, o którym no myślę, że nasi słuchacze chcieliby się z pewnością czegoś więcej dowiedzieć. Nie wiem, czy po to, aby tam wyjechać, czy po prostu chociażby ze względów takich poznawczych. Ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję się spotkać na antenie Idea Radia i porozmawiać sobie w kolejnych odcinkach naszej audycji, prawda? No ja również, z przyjemnością. Bardzo, bardzo przyjemnie się rozmawiało i mam nadzieję, że słuchacze będą teraz po tej pierwszej audycji będą mieli więcej pytań. Oczywiście. Dla mnie, dla ciebie my też. My cały czas czekamy na wasze pytania, możecie je zadawać, bądź to na naszą skrzynkę mailową, bądź to za pomocą formularza zatytułowanego Kontakt z anteną, a kolejna audycja, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy się pojawi, ale też myślę, że w niedzielne popołudnie, czy za tydzień, czy za dwa, czy za miesiąc, na pewno zostaniecie o tym powiadomieni stosowną informacją na naszej stronie internetowej. Ja dziękuję ci, Marku, bardzo serdecznie za rozmowę. Ja dziękuję, bardzo przyjemnie było rozmawiać. A przypomnę, że moim gościem był Marek Zalewski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Kolejne wydanie audycji Głos z Ameryki na antenie Idea Radia już wkrótce. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mówi Michał Dziwisz. My spotykamy się już jutro po godzinie 12.